را ګوري لا جنتا انتظار دی رات حوري را ګوري لا جنتا انتظار دی رات حوري سنگار دی رات حوري قطار دی رات حوري پلار دی رات حوري تلوار دی رات حوري وروری ملا اسمان می راجی استشهاد د بدر د بدری استشهاد د بدر د بدری استشهاد را ګوري لا جنتا انتظار دی رات حوري را ګوري لا جنتا انتظار دی رات حوري سنگار دی رات حوري قطار دی رات حوري پلار دی رات حوری تلوار دی رات حوری وروری ملا اسمان می راجی استشهاد د بدر د بدری استشهاد د بدر د بدری استشهاد زړګی می دی مین پداس مینا مینا چی غواړی رانه ځان شهید لدینا زړګی می دی مین پداس مینا مینا مینا چی غواړی رانه ځان شهید لدینا بدلا کی را کوي دومره خوخی استشهاد د بدر د بدری استشهاد د بدر د بدری استشهاد بدلا کی را کوي دومره خوخی استشهاد د بدر د بدری استشهاد د بدر د بدری استشهاد را ګوري لا جنتا انتظار دی رات حوري را ګوري لا جنتا انتظار دی رات حوري سنگار دی رات حوري قطار دی رات حوري پلار دی رات حوري تلوار دی رات حوري وروری ملا اسمان می راجی استشهاد د بدر د بدری استشهاد د بدر د بدری استشهاد نصرت فرشتو را باندې اوری اوری اوری وشتو تا دا شیطان دی تیار ستوری نصرت تا فرشتو را باندی اوری اوری اوری وشتو تا دا شیطان دی تیار ستوری پداسی نظرانا پیوزوانی استشهاد د بدر د بدری استشهاد د بدر د بدری استشهاد پداسی نظرانا پیوزوانی استشهاد د بدر د بدری استشهاد د بدر د بدری استشهاد را ګوري لا جنتا انتظار دی رات حوري را ګوري لا جنتا انتظار دی رات حوري سنگار دی رات حوري قطار دی رات حوري پلار دی رات حوري تلوار دی رات حوري وروری ملا اسمان می راجی استشهاد د بدر د بدری استشهاد د بدر د بدری استشهاد راغلی موټر بمرتا لعرشا عرشا عرشا ملک دار والی دی پا فرشا راغالی موٹر بمرتا لعرشا عرشا عرشا ملک دار والی دی پا فرشا چی بخت را سر دفیدائی استشهاد دا بدر دا بدنی استشهاد دا بدر دا بدنی استشهاد چی بخت را سر دفیدائی استشهاد دا بدر دا بدنی استشهاد دا بدر دا بدنی استشهاد را گوری لجنتا انتظار دی را تحوری را گوری لجنتا انتظار دی را تحوری سنگار دی را تحوری قطار دی را تحوری بلار دی را تحوری تلوار دی را تحوری وروری ملا اسمان میراجی استشهاد دا بدر دا بدری استشهاد دا بدر دا بدری استشهاد دا یار دا مخامخ دیدار پتا ما تا ما تا ما ما جان وسو پا اور کی لکشا ما دا یار دا مخامخ دیدار تاما تاما تاما ما جان وسو پا اور کی لکشا ما چای عشق دی را کڑی حقیقی استشهاد دا بدر دا بدنی استشهاد دا بدر دا بدنی استشهاد چای عشق دی را کڑی حقیقی استشهاد دا بدر دا بدنی استشهاد دا بدر دا بدنی استشهاد را گوری لجنتا انتظار دی را تحوری را گوری لجنتا انتظار دی را تحوری سنگار دی را تحوری قطار دی را تحوری بلار دی را تحوری تلوار دی را تحوری وروری ملا اسمان میراجی استشهاد دا بدر دا بدری استشهاد دا بدر دا بدری استشهاد چی دا ولی او دا هم دا چا دا پارا پارا پارا پتا او لگا وم هم دا عمر بارا چی دا ولی او دا هم دا چا دا پارا پارا پارا پتا او لگا وم هم دا عمر بارا حامد رت خود لی جنتی استشهاد دا بدر دا بدنی استشهاد دا بدر دا بدنی استشهاد حامد رت خود لی جنتی استشهاد دا بدر دا بدنی استشهاد دا بدر دا بدنی استشهاد را گوری لجنتا انتظار دی را تحوری را گوری لجنتا انتظار دی را تحوری سنگار دی را تحوری قطار دی را تحوری بلار دی را تحوری تلوار دی را تحوری وروری ملا اسمان میراجی استشهاد دا بدر دا بدری استشهاد دا بدر دا بدری استشهاد